Woody Guthrie 100 yaşında ve biz bir program daha yapıyoruz Açık Radyo'da. Woody Guthrie'nin 100 yaşı dolayısıyla kutlamaları devam ettiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra ve Hakan Gürvit ve Mahir Ilgaz'la birlikte yürütüyoruz bu programı. Geçen programda Arlo, o küçük Arlo için, oğlu için yazmış olduğu bir ninniyle bırakmıştık. Bu programa da Arlo cevap verecek. Cevap verecek diye başlayalım. Ne hangi dönemdeyiz? Şimdi bu enteresan bir konser. Sene 1968. 3 Ekim 1967'de Woody ölür. Ve insanlar, ya o işte birlikte çalıştığı, söylediği arkadaşları böyle bir çok fazla birbirleriyle konuşmadan bir araya gelme ihtiyacı duyarlar ve şey, önce New York'ta 1968 başları, evet en başı 20 Ocak 1968 Carnegie Hall da bir araya gelinir. İşte tamamen işte konseri kurulmuş olan Guthrie Çocuk Vakfı sponsor eder ve bütün gelir de Huntington Hastalığıyla Savaş Komitesi'ne verilecektir. Bu ilk konsere işte Arlo ile birlikte Judy Collins, Bob Dylan, Jack Elliot, Richie Havens, Odette, Tom Paxton, Odette pardon, Pete Seeger katılır. Will Geer de şeyle, Robert Ryan'la birlikte arada narasyonu yapar, tanıtımı yapar. Şeyler de, enstrümanları çalanlar da. Müthiş bir konser olmuş olmalı. Evet, evet. Yani kim, millet birbirini üstüne çiğnemiş bilet bulabilsin diye sold out olmuş hemen. Mesela bottleneck gitar ve mandolini Ray Cooder çalıyor. İşte basta Rick Danko var. Öbür basta Chris Etheridge var. Robbie Robertson'ın kendisi var gitarda. Yine de işte. Bir kızılderili olarak onun katılmaması düşünülemez. Evet, yani yarı kızılderili. Mükemmel şarkıcılar, mükemmel bir orkestra arkada anlaşılan. 60 yılda 68 ama yani onu da unutmamak lazım. Ki, yani bütün dünyada da ayaklanma başlamış yani. Evet. Benim diyen herkes orada. Evet. Ki yani şey de işte kayıt biraz sorunlu da yayınlansın diye de kaydedilmemiş. Böyle bir ev enstrümanlarıyla kaydedilmiş Carnegie Hall konseri. 2 yıl sonra bunu bir de Pasifik kıyısında tekrarlayacaklar. Los Angeles'ta Hollywood Bowl konseri olarak. Bizim çalacağımız Arlo şeyden, New York konserinden, Carnegie Hall'dan. Ne seçmiştik? Jesus Christ. Jesus Christ seçtik. Doğru. Bizim seçtiğimiz pardon şeyden 1970'ten Los Angeles Hollywood Bowl konserinden. Evet ama bu tabii müthiş bir geçiş de sağladı bizim de zihnimizde. Evet bu tribute albümle arada bir döneceğiz herhalde gerçekten. Evet şey, çok etkileyici. Jesus Christ diye yani Hazreti İsa'yı da konu edinen bir şarkıyı ancak Woody Guthrie nasıl yazardı diye kendi aramızda da konuşurken olsa olsa yoksul İsa'ya atıf yapıyordu diye düşünmüştük. Ben kendi payımı hatırlamıyordum şarkıyı. Fakat şimdi bakıyoruz sözlerine işte bütün ülkeyi dolaştı. Bayağı çalışkan ve cesur biriydi. Zenginlere de paranızı fakirlere dağıtın dedi. Onlar da bunun karşılığında onu mezarına uzattılar boylu boyunca diyor. Bir adamdı işte, marangozun tekiydi. Bütün takipçileri de ona sadık ve cesur insanlardı. Bir tane de küçük bir korkak çıktı. Yahuda İskariot diye, o da onu yatırdı mezarına. Sonra da gittiler işte şeye, vaize gittiler, şerife gittiler ve her şey, herkese aynı şeyi söyledi İsa aslında. Bütün neyiniz varsa, mücevheriniz onları fakirlere dağıt. Ona karşılık olarak Hazreti İsa'yı, Jesus Christ'ı mezarına götürdüler diye. Bu sonunda da şöyle bitiyor şarkı. Bayağı yani herkes nefesini tuttu diyor. Ölümünü duyduğu zaman İsa'nın, herkes niye acaba diye sordu. Ama büyük toprak ağları ve askerler kiraladıkları onu zaten gökyüzüne çivilemişlerdi diyor. Ve bu şarkı New York şehrinde yazıldı. Zengin adamı, vaizi ve köleyi anlatır. Bayağı realist bir Hazreti İsa yorum olmuş. İsa Galile'de söylediklerini, vaaz verdiklerini şimdi burada söyleyecek olsalardı onu yine mezarına yatırırlardı diye de bitiyor şarkı. Kendisi de orta çağda yaşıyorsa bu yoksul İsa tezi yüzünden bu dinin başına bir işler gelebilirdi hakikaten. Evet, aynen öyle. Oklahoma'da memleketinde... Biraz kendisi de yok değil zaten, değil mi, o İsa'dan tarifi için? Evet, Oklahoma uzun süre benimsemekte biraz zorluk çekmiş bu evladını. Biraz serkeş bir evladı. Şimdi Jesus Christ'ı Arlo'dan, oğlu Arlo'dan dinliyoruz 1970 konserinde, değil mi? Evet. Jesus Christ was a man. Traveled through the land, a hard-working man and brave. He said to the rich, give your goods to the poor, but they laid Jesus Christ in his grave. Jesus was a man. Evet, 1970'teki bir konserde oğul Arlo, baba Guthrie'nin Woody'nin Jesus Christ adlı şarkısını yorumladı arkadaşlarıyla birlikte. Son derece radikal ve esaslı bir şarkı olduğunu kendi payıma düşündüm. Evet, sonra ne yapıyoruz? Nereden? Şimdi ben de biraz aile dedikodusu, Mahir'in geçen haftaki dedikodularından sonra sözü verdiydim. Şimdi Lomax'ın evinde işte kalındı. O daha sonraki Bound for Glory'nin taslakları yazıldı falan. Tekrar New York'a döneriz. Lomax'ın bu şeyleri, bağlantıları kullanılıyor. Anlaşılan o yılların CBS'inde önemli bir show var. Adı The Pursuit of Happiness. Nisan 1940 ve buraya çıkıyor. $50 alıyor bu, hatta bu variyeteye katıldığı için Doremi'yi söylüyor. Peki işte radyoya çıkınca artık ünlendik. Dedikodu faslına geçebiliriz. Bu yeni bulduğu, New York'ta yeni bulduğu ün hanımlara derhal bir, onu bir cazibe noktası yapıyor. Ve de hani yorumcu da diyor ki bu cazibe noktasını, durumunu kullanmakta da hiç de yavaş davranmadı. Zaten daha müzikal kariyerine başlarken de böyle yorumlar yapılıyor. İlk baştaki amacı işçi sınıfının sesi haline gelmek falan değildi. Aksine dikkat çekmek. Kız tavlamak için. Kızı öyle diyor. Evet. Nora zaten açıkça diyor ki zaten o bir şarkı, özel bir şarkı yapıp gitarıyla tıngırdatıp söylediği zaman kızlar nasılsa yani gelir bu yola, o da peki bu bulur yolunu diyorlar. Bu size, ikinize de yabancı gelmedi. CBS binasındaki sekreterlerin ne kadarı elinden geçmiş dersiniz? Hayır, hiç bilmiyorum. Lomax'a göre yarısı. Kaç kişiymişler acaba sekreterler? Epey herhalde. Yani CBS, ikiyse bu sayı evet. CBS yani büyük CBS bir. CBS binası da yani bir gökdelen olmasa da işte küçük bir bina değildi hatırladığım kadarıyla. O sırada fizik, da aynı binada mıydılar bilmiyorum ama. Evet, tam dedikodu ama fiziki görünüş olarak da gayet düzgün, eli yüzü düzgün sayılacak evet, bir yakışıklı o, bir yani, adam yani. Fena yani, değil. Yani hani ufak tefek ince falan. Evet. Madem dedikodu damarından girdik. Öyle devam edelim. Yine hakkında Bill Bragg'in anlatıcılık rolünü üstlendiği bir belgesel var. Bu Makine Faşistleri Öldürür ismini taşıyan, This Machine Kills Fascists gitarının üzerindeki sloganı belgeselleştirmişler. Orada da yine hakkında yapılan yorumlarda işte o dönemki lise arkadaşları falan şey diyor. Yani hani sevimli yorumunu kullanıyorlar İngilizce evet, ve çok komik. Yakın. Çok komik ve işte cazip cezbedici bir kişiliği varmış. Evet, aslında şimdi söyleyeceğim dedikodu konusunda senden teknik yardım rica edeceğim Mahir. Estağfurullah. Şimdi yine Lomax daha sonra söylüyor bunları. Yani işte bir kadınla birkaç gün kalırdı, daha sonra da bir başkasına geçerdi. Şimdi geçecek isim. Mesela Huddy Ledbetter'ın çevresinde birkaç gün takılır. Ondan sonra başka bir kadını gider. Bu Huddy Ledbetter'ı. Ledbelly. Ledbetter bu. Evet ama Ledbelly. Ledbelly ismiyle. Lakabı. Lakabı o. Dolayısıyla o zaman bizim Ledbelly'nin herhalde karısı olmasa gerek değil mi? Arkadaşının karısına da o kadar. Yok öyle. O daha belki de, çok de, sonraları öyle bir şey de, bir rivayet belki, de var ama. Hani onun kızımızı mı acaba belki onu. Bilmiyorum o. Beni açtı. Ne? Peki işte benim ara dedikodum bu kadar. Şimdi şey. Lomax o sıradaki hamisi RCA Victor şirketine de, plak kayıt şirketine de tanıştıracak ve sonunda Dust Bowl Ballad duble plağını kaydettirecek. İşte o sırada Tom Joad'u yazıyor. Tom Joad'a da 17 mısralık saga. Destan mı? Evet, diyelim. Destan. İşte onun adı için zaten John Steinbeck delirmiş. 17 satırda benim senelerimi verdiğim kitabı özetleyip atmış alçak diyor. Evet. Ve daha da ağır konuşuyor. Daha da ağır konuşmuş hatta. Ve hani bu Woody'nin de o zamana kadar yaptığım en iyi şeydi deyip pek bir gurur durduğu bir parçaymış. Evet, iki bölümden oluşuyordu. Biz kısım daha iki. Önce birinci kısmı çalmıştık. Bir şimdi de ikinci kısmı koyalım araya değil mi? Koyalım şimdi tam zamanı. Tom Joad baladı kısım 2. Joad rode away to the jungle camp. There they cooked a stew, and the hungry little kids of the jungle camp said, "We'd like to have some too." Said, "We'd like to have some too." Now a deputy sheriff fired loose at a man, shot a woman in the back. Before he could take his aim again, Preacher Casey dropped him in his track. Poor boy, Preacher Casey dropped him in his track. They handcuffed Casey and they took him to jail. And then he got away, and he met Tom Joad on the old river bridge. And these few words he did say, poor boy, these few words he did say. I preached for the Lord a mighty long time, preached about the rich and the poor. Us working folks is all get together, 'cause we ain't got a chance anymore. We ain't got a chance anymore. Now the deputies come, and Tom and Casey run to the bridge where the water run down. But the vigilante thugs hit Casey with a club. They laid Preacher Casey on the ground. Poor Casey, they laid Preacher Casey on the ground. Tom Joad, he grabbed that deputy's club, hit him over the head. Tom Joad took flight in the dark, rainy night, and a deputy and a preacher lying dead. Two men, a deputy and a preacher lying dead. Tom run back where his mother was asleep. He woke her up out of bed, and he kissed goodbye to the mother that he loved. Said what Preacher Casey said, Tom Joad, he said what Preacher Casey said. Everybody might be just one big soul. Well, it looks that way to me. Everywhere that you look in the day or night, that's where I'm a-gonna be. Ma, that's where I'm a-gonna be. Wherever little children are hungry and cry, wherever people ain't free, wherever men are fighting for their rights, that's where I'm gonna be, Ma. That's where I'm gonna be. Ballad of Tom Joad. Saga da diyebiliriz, destanı yani. Bu özellikle de işte toz çukuru döneminin Amerika'yı kasıp kavuran, özellikle Orta Batı'yı ve insanların yüz binlerle göç etmesine, sersefil olmasına yol açan kuraklık döneminin tam da Woody Guthrie'ye de dünyanın ilk belki de konsept albümü, kavram albümünü yapmasına vesile olan dönemden, Dust Bowl şarkılarından biri de bu işte Grapes of Wrath, John Steinbeck'in Nobel ödüllü esaslı yazarı, Amerika Birleşik Devletleri'nin, John Steinbeck'in Grapes of Wrath kitabından, gazap üzümlerinden, onun karakterinden uyarladığı bir parçanın ikinci bölümünü dinledik. Tom Joad 2. Daha sonra tabii Woody'nin uyarlaması bu sefer de Springsteen'in, Bruce Springsteen'in 95'teki albümüne de esin kaynağı olacaktı. O da kendi uyarlamasını yapacaktı. Evet, bir ara onu da dinleyelim. Evet, yani o kadar büyük bir zincir halinde etkilemiş ki, yani bu tam bir geleneğin, yani köprünün gerçek adamı. Hem Amerika'daki sivil toplum hareketlerinin de öncülerinden, hem müzik alanında da öncü. Çok ilginç bir adam yani. Evet. Bu etkileme derken belki bahsedebiliriz ondan da programın son parçası için. Belki de müzik tarihinin, pop müzik tarihinin en fazla etkilediği müzisyenlerinden bir tanesi ve en yüksek profillisi Bob Dylan var. Bob Dylan, evet. Yani dünyanın da herhalde gelmiş geçmiş en önemli müzik simalarından biri. Evet, en azından popüler müzik için öyle olduğunu söylememek imkansız. Yani hani popüler koymanın başına aslında şey de olmuyor değil mi? Popüler müzikten gelip Nobel adaylığına kadar giden de bir kariyer. Yok yani ben zaten popüler müzik derken öyle pejoratif bir anlam yükleyerek söylemiyorum bunu yani. Anladım. Yani bundan da şikayet etmez. Yok, kesinlikle de gocunmuyorum yani ben de. Kendi adıma dinliyor olmaktan. Nobel Edebiyat Ödülü'ne de sürekli olarak aday şey gösterilen demek istedim ve şiirinden. Buradaki popüler müzikten kastının pop değil yani. Bir yüksek sanatı dışlamayan bir. Yok, kesinlikle. Öyle bir ayrım içine girmedim. Evet, yani Bob Dylan kendi Chronicles Volume 1 kendi kitabının birinci cildinde de otobiyografisinde de İşte gittiği zaman New York'a ilk gidişini anlatıyor. Orada bir sürü şarkıcı daha önce hepsini kayıtlarından plakta duyduğum Dave Van Ronk, Peggy Seeger, Ed McCurdy, Brownie McGee ve Sonny Terry ikisi beraber, Josh White, New Lost City Ramblers, Reverend Gary Davis ve bir sürü daha, ama tabii ki öncelikle de Woody Guthrie'yi bulmaya gitmiştim diyor. Yani benim kaderimi de belirleyecek olan New York şehrine, modern çağdaş Gomorre'ye ve ben daha inisiyasyon, o büyüme evresinde, töreninde birinci kareye girdim ama hiçbir şekilde acemisi de sayılmazdım. Çok fazla dinlemiştim diyor. Sonradan adam akıllı da büyük bir ölüm döşeğine dahil olmak üzere gidip Woody Guthrie ile ziyaret ettiği de söyleniyor. Hatta bir söyleşisinde yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir ifade de kullanmıştı. İlk ve son müzikal idolüm olarak Woody Guthrie'yi göstermişti Bob Dylan. Evet, öyle. Evet, yani aile dışından hani iki büyük yakın sayacaksak herhalde biri Pete Seeger'dır, diğeri de Bob Dylan'dır değil mi? Evet. Evet, çok mühim müzisyenlerle de bir arada. Evet, galiba bitiriyoruz. Ve bitirirken de tekrar Bob Dylan'dan bahsetmişken belki de bilinen en ünlü şarkısı olan This Land Is Your Land'i bu sefer Guthrie'nin şeyden dinleyelim. Bob Dylan'dan. Onun yorumuyla. Evet abi, işte şey yorumundan da kısaca söz etmeli. Bu çok erken bir Dylan. Çok genç, daha 1960 galiba. New York'tan baba evine Minnesota'ya dönerken daima Minneapolis'i Mayıs 61 kaydı. Minneapolis'te oturan kız arkadaşından kasıt ille de bir gönül bağı olan arkadaşı değil ama işte, bir arkadaşı. Bir arkadaşı daima ona uğrarmış. Uğradıkça da biraz işte gitar tıngırdatırmış. Bu tıngırdatmaların bir bölümü öyle amatörce kaydedilmiş. Yani bir bootleg bu da. Minneapolis Party Korsan Tape. Korsan kayıt yani. Evet, evet. The Minneapolis Party Tape ismiyle. Oradan arkadaşın evinde koltuğa çökmüş ya da sofaya çökmüş biçimde, ağzında işte armonikası, elinde gitarı. Harika bir fotoğraf. Bu mükemmel arada, bir kayıt beklememeli. Evet. Ben de aslında bir ufak şey söyleyeceğim. Son bir not. Woody Guthrie'de bu şarkıyı kendisi yazarken de yanılmıyorsam 27 yaşında falan. İnsan çok daha farklı bekliyor ama o da gencecik. Tıfıl yani. Peki, bitiriyoruz böylece işte. This Land Is Your Land, Bob Dylan, Woody Guthrie bestesi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ribbon of a highway, I saw above me the golden skyway. I saw below me endless valley. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Come shining through the wheat fields waving, the dust clouds rolling as the fog was lifting. A voice come singing, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California, New York Island, from the Redwood Forest to the Canadian waters, this land was made for you and me. I roamed on and rambled, followed my footsteps all along the sands of diamond deserts. And as I rambled, a voice came a-chanting, this land was made for you and me. Nobody living can make me turn back, as I go a-walking this freedom highway. Nobody living can make me go back. This land was made for me.